أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. د دې اتونو د ما قبل سره مناسبت داره چې مخ کې آیات کې الله جل جلاله فرمایل چې کچره دا الله سره نور خدایان وینو لبته او الہ ذل عرش سبیلا اغیبم خاوند د عرش طرف تلار نسلی و یا د غلبې د پاره او یا د مساوات د پاره او یا په وخت د اختلاف کې د جګړې د پاره ولاوې چې کله دا کار نشته په کائنات کې ټکراو نشته نو د خدای سره بل الٰه نشته. نو صلی الله جل جلاله چې کله مخکې وحدانیت ثابت شو ندا وحده لا شريك ده پر الله پرمای دا ټول سيزونه ده الله پاکي بیانې او ده الله تسبيح وای هم دا وحده لا شريك ده ده بارکه الله پرمای تو سبح له السماوات تسبيح وای دي الله تبارا السماوات السبع و اسمانونا ما اسمانونا ودي والارض اعظمکی نظمکی موری ومن الارض مثلهن ومن فیهن او اغسوک چی فیهن پا دیزمک و اسمانونو گیری نوغم دا اللہ جل جلال ہو تسبیح دا اللہ پاکی بیانی بلکہ ورپسی اللہ جل جلال ہو عموم ذکر کئی وَإِمْ مِنْ شَئِنْ نِشْتَ دِ حِسْ يَوْشِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ مَگر کَبَ دِ کائنات کی يَوْشِشْتَ نو دا اللہ تسبیح سرد حمد بیانی دا اللہ تعریف و سنام کئی دا اللہ پاکیم بیانی تسبیح بے لکی گی فاکیتا تنزیح تا حمد بے لکی گی تعریف تا دا اللہ پاکیم بیانی دا اللہ تعریف ہوں پر دی کائنات کی هیسی او شینشتا مگر دا اللہ جل جلال ہو پاکی سر دا اللہ دا تعریب نگئی واللہ ورپسی او خبرہ کئی ولیکن لا تفقہون تسبیحا لیکن تاسو دا اغیب تسبیحاتو دا اغیب دا اللہ پا پاکی بیانولو باندے بوٹے سنگ بیانی او دا غرنگ اسمان سنگ بیانی پرشتے سنگ بیانی نور حیوانات سنگ بیانی دا ټول کائنات سنگ بیانی اللہ پرمائی پدی باندے سمجھ او پویتا سنل اس دا آیت کی یادو ساتھ ہیں چه اسمانو نا دی بیانی خومنگا پی پویگو نا زمکی دی بیانی خومنگا پی پویگو نا ومن بهن کې بچا باندې پويږي او بچا باندې نه پويږي پر ازمو کو اسمانونو کې لکه انسانان دي نو دا غي په تسبيح باندې پويږي بعضي بياني اغا اختياري طور لکه مسلمانان او کافران دي که په جبه باندې نم وای او الله د دې مکلف کړی دي دا غي د شان نه خبره ده چې اغي د تسبيح مکلف دي اغي له تسبيح ویل وکړي نو دی دا که بیا دو خبری یادو ستا کائنات کی ډیر سیزونه دی مثلا کانی دی نو دام تسبیح وی گٹی دی آدھا رنگی اسپنی یوشی بلشی نو یہ دی که دا علماء دو کول دی د علماء یو کول لاله چې د دینه مراد هغه تسبیح حالی ده د یو شی حال ته جوړید الله جل جلاله په وحدانیت دلالت کوي لکه مثلا د بل نارغون ته دانه ده ور پای کې څومره لوی د بل ګټه پروت ده الله په ذات دلالت کوي کنه د توت دانه ته وګوره کته د برنه کتر ورزولا اته بیا پس مکه ګوره نو ته به اونه مومه الان که څومره لوی توت او لوی توتان او لوی سانګي الله جل جلاله پای کې کنکشن پټ کړی دی هغه چې ته پس مکه باندې کېد نو هغه شروع شي او هغه توتان او تنې او سانګي هغه تر کلونو پوري په دغه دانه کې الله جل جلاله تنظیم کړی خبره مې انداله لاز انسان تا وګورا بوټو تا حیوانات تا کم یو شیت چې ګورې نو دا هغه حالت دا هغه حالت او حیات او کیفیت او ذات چې هغه کې تخپل ذهن کوس کې نو اخره کې به ذهن چاته زی الله تبزی چې د دې شات یو جوړون کې او د دې پیدا کون کې او د دې خالق او مالک او ذات او شته یو کول علماء دادی ادویم کول علماء دادی چه مراد دادینا تسبیح کالی دا یعنی پجب بانده تسبیح بیانی تسبیح حالی مراد اغن دا او دا کول تحقیقی دا پری بانده دا دلائل امو ایدا خبرم زین تراشی چه آو کائنات کے دا سیزونا تسبیح بلیسان حال بیانی حجب ایدا ماستا پشان ندا خبر هم ځان او دا غیره پر اړه دلیل لري د تسبیح لسانی لپاره دلیل نبی علی صلوات و سلام یو پرک کانی پلاس کې راوستل او هغه خبره وکړي خبر هم ځان درنه دیم پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې د بعثت نمخ کې په مکه کې به ما باندې کوم کانو سلامونه کوله غزه پیجن دریم دلیل صحابه فرمای مونږ نبی علیہ الصلات والسلام سره روټه خوړه او مونږ بد نبی علیہ الصلات والسلام ولقد كنا نسمع التسبيح الطعام وهو يوكل خوراک به خوړې شو داغه تسبیح مونږ وګړو خبرم ځان تعالی او بل دهو احادیث مبارکه وږي شو او دی احادیث مبارکه مبارکی علماء فرمایي چې دا تسبیح د مخ کې نه کو دا نبی علیہ السلام معجزه نه ده ځکه قران کې الله فرمایي د کائنات هر یو شی تسبیح کوي لیکن تاسو به پوهیږئ نه د نبی علیہ السلام معجزه دا وجه کله نبی علیہ السلام لاس کې واغستل نو صحابه اوریدل نو دا بل ته اورول د نبی علیہ السلام معجزه وا او پاتې شو تسبیح نو دا د نبی علیہ السلام معجزه نه ده خو د مخ کې نه تسبیح کول خوراک او د مخ کې نه تسبیح کو کانه او د مخ کې نه دا هغه سلام کلام وو خو بیا د صحابه وګورو ته د هغه رسیدل دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه او دا کول هغه بعض علما او محقق او راجح ګرځولې چې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه بلته اورلی ورنا دا سم معجزه او ناشنا کارنه د مخ کې نه دا ټول تسبیحات کوي دا ټول کائنات د الله په تسبیح کې اړه او قران کې دلائل ملاویږي یو دا آیات شه دغه الله د حال ذکر نه لري چې په حال سره بیان کړي اگر چې حالت دلالت کوي خو الله حالت بیان کړي نه دي او بل دلیل د تسبیح کالی رستو برا شي په دویشته مسی بارګي الله تعالی فرمایي چې داوود علیه السلام ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والابكار یا جبال او بي معه داود علیہ السلام سره الله غرون تابع کړو چې هغه تسبیح کاو نو غرون وبم سکاو تسبیح کاو قران کې دین دلی او درم لومبه سي پر کې ترشي الله فرمایلی چې و ان منها لما يهبط من خشيه الله بازي کاني د الله د يره د وجه د غرن رور غړي خبره مې اندراله دا غیر ادر غړي دل دا دلیل دې خبره دې چې هغه د الله تسبیحهم هغه کولی شي په لسانه په لسان سره او په جبه سره او سلام دلیل به ان شاء الله سورت مریم کې را روان دي. سورت مریم کې بالله پر مې مشرکانو ووي د الله جل جلاله د پرب بچي به بولو ملائکی د الله لونه دي بچي دي. نو الله پر مې تکاد السماواتو يتفطرنا وتنشق الارض وتهر الجبال هدا عند اول الرحمن ولدا. الله پر مې قریب دي د اسمانونو دمر غسري چدا پټاو شي او زمګه د غرونه اگر وګورځيږي د زمکه اوښليږي او د خلک پر ځان کې ربن کې د غسینا د دې وجه غسري چې اند اول الرحمن ولدا وما ينبا الى الرحمن ولدا. ته الله لپاره د بچي ضرورت نشته الانګه دي د الله لپاره بچي بود نشلیدل او پټاویدل او راغورځیدل دا دلیل د دې خبره ده چې الله جل جلاله دې ته یو جان ورکړل او دغه جان او د روح د وجینا د تسبیح کولې شي خبره امه درته نو دا هم دغه دلیل بان هل علماء دواله کو ذکر کړی دي خبره امه درته او راجح قول او یو دلیل بلم دی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک چې کله منبر نو جوړ شي په مسجد نبوی کې نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام به واستنه تړډواله اوس هغه ته واستوانه حنانه وي باغ ځبان چې مستنه هغه لګی دی نه کجوري وا چې کله منبر جوړ شو نبی علیہ الصلات والسلام منبر باندې کې نستو نو د کجوري هغه تنه داسې په ډرنکا باندې هغه وجړل زګو ته حنانه وي بالکل چغي واله کریکی والے او ټول صحابه او هغه کجوري د تنه هغه کریکی وره خبره نه انداله امه نبی کی د پنځویرا اوستوانه حنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل منبر نمخ کې غیټ رواله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام داګه نه جدا شو منبر باندې کې تاسو نه د ډیر د خفګانه په جلاش وا او د نبی علیہ السلام معجزه دا و چې داګه کریکی وصلګه هغه نبی علیہ السلام بیا غل کړ هغه صحابه وره نو دا ټول دلایل لري خبرې دي چې تسبیح نه مراد هغه تسبیح لسانی ده او یو دلیل ته دی آیات کې وم ګور الله وی کوي هو لا کله تکهونه تاسو به پويګه نو په حالي هو ارسو ګويږي دا خدای عقل کار دی چې یو شی ته وګوره د دې شاته یو مالک شته کچره تسبیح حالي مراد وا الله بدا نه پرمایل چې تسبیح کوي لیکن تاسو په نه پويګه تسبیح لسانی مراد ده زګه دا هغه په جبه مونږ په هر چا جدار شي دا هغه جبه دا هغه تسبیح دا هغه د شان مطابق دي خامہ غدانه ده چې زما واست په شان دي چې څنګه ما تا وایو نو دا غرنګ دي هغه یو وي نو که جمادات دي که حیوانات دي او که ظاهر پکې مونږ تری روح کاری او که ظاهر پکې روح نخ کاری الله جل جلاله هغه له تسبیح طاقت ورکړي دي و ان من شيء الا يسبح بحمده الله پر مې نشته او شی مگر تسبیح وای دا الله تعالی به حمد سره د تعریف د الله نه ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن الله پر مې تاسو داغه په تسبیح باندې نه پويګه انه کان حلیما عفورا یقینا دک الله تعالی چې دی حلیم دک صبرناک ډایرک مؤاخذه نه کوي غفورا او کسو توبه او باسی نو الله جل جلاله اغیتا بخنه کوم کړي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين وإذا قرأت القرآن هر کله چې پیغمبر ته قرآن لولې نو جعلنا بينك من اوږرځو پمستا کې وبين الذين او پما بين د هغه کسانو کې لا يؤمنون بالآخره چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې نو موږ اوږرځو سشي حجابا مستورا مستور حجاب پرده ته وي او مستور علاوه لفظ دے پټکړې شوی نو معنا دا شو مونږ وګرځو جعلنا وګرځوستا او چې دا ایمان اخرت نه منی دا کفر د دې په مسکه وګرځو حجاب مستور ذات پردا چې هغه پټکړې شوی نو دا پردا علما یو معنا کوي مظهری چې دا پټکړې شوی دا ان الحس دستور ګنه یعنی دا پرده پستر گستاو دا اغی مز که پرده ای خو اغا پرده پستر گو بانده نخکاری یو مانا مزهری دا کرن او دیم مانا اغا دا کرده دا حجاب مستورا منگا او برزو پرده مستورا اغا پا تکلیشو پا بر پرده بانده اغا پرده پا بل پرده پتده دی اغا پرده نوینی خدا معنا صحیح نه ده چې په بل پردي پټه دا پرده د څه د پاره ده د پردي مقصد څه ده دلته الله جل جلاله د دې ذکر نه کړي نو آیات کې لازمی ده دغه وضاحت هغه پکار ده نو بعضی علما وایي دا پرده مونږ د دې د پاره وګرځو چې دوی زیدیان دي عنادیان دي او د الله جل جلاله د دین سره د پیغمبر سره د هغه سره ضد کوي نو الله جل جلاله دا پرده د دې پر وګرځي چې دی پوه نشي چې دی الټا ضد کوي نو به اومني زه نو الله پرده وګرځي چې دی پر سره چې کم د دې خواهش او متمنا د کوپر چې پاغه باندې مصر رواني ځکه دی خو د هدایت کس نشتا نو الله جل جلاله د دې وجنا د دک خلکو د نبی اسلام په مس کې پرده وګرځي نو یو معنا دا ده چې د دې د ضد او د عناد او د کوپر د پدی باندې د اصرار د وجه الله جل جلاله دی او رضو تم پرې نه پرده وګرځي یو معنا ده اغه معنا علامه بغوی ذکر کړی ده چې دا پرده دې پر وګرځي چې دی په نبی صلی الله علیه وسلم تا د ضرر ورکول اراده کولی چې نبی صلی الله علیه وسلم په قران وی مسکه ولال باو ندی به ضرر اراده کولا نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام هغه به د دې د سترګو نه محجوب نبی علیہ الصلات والسلام به اولاړو دی بنلی دا خبرم ځان تعالی او علامه بغوی دی کې روایت ذکر کړی سعید ابن جبیر چې دا آیات کله نازل شه تبت یدا ابی لهب و تب الله جل جلاله په دې کې ابو لهب ته خیر وکړي داغه مذمت بیان کو او د هغه د خزم مذمت بیان کو نو چکلا داغه خزه ام جمیل و غالبا اغا چکلا دا خبر اورید نو اگر پاسې د کور نه روانه شو کان ځان سر را واغستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې ابوبکر صدیق سیب سرا یوځه اولاړو حالانکه دی ونلید ندی ابوبکر صدیق سیب ته وې اینا صاحبو کا ستا ملګری چته دی ماته دا خبر را رسیدل استاد ملګری بارکی چې اغه مونږ پسې بدر دی ویلې دی خبرم ځان درلا او مونږ پسې دا ویلې دي مونږ پسې دا ویلې نستا هغه ملګری څه شو نو ابو بکر صدیق څه بتاوي چې هغه نه شیرونه وې نه غلطي خبرې کوي او دې دا خبرې کولې نبی اسلام ولاړ دین لید او دې ابو بکر صدیق څه توې ما دا کان راول دي او ما پدې باندې دا هغه سر مې دا کو خو هغه ستا خو کې نشته کا ستا خو کې ما به دا سر مې دا کړو نو چکله اغلاله واپس وا کانم ځان سره ولو ابو بکر صدیق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما رات کیا رسول الله اذا الله پیغمبر دی خون لیدے پیغمبر علیہ السلام پر ملا دین شمل لیدے معنی شمل لیدے لم یذن ملک بیني و بینها یسترنی همیشه یو پرشتہ چې دا خزر اغلی وا زما او د دې په مس کې اولاړه نزدل تک او مخز دې تنخ کاری نو دې مطلب دې آیات دا پیغمبر ته چې قران لولې او دې ته ضرر درکې نو موږ تا او د دې کافرانو په مس کې دازي او پرده وګرځو چې تاسو کې هغه پردن دي تنخکاری نو د تخکاری او نو د هغه پرده تخکاری نو لہذا دې ته ضرر درکولې نشي نو دې اتنو کې سبا کهری به ته مسلمان دی ولګې دې کې الله دا اثر کړي چې دشمن در باندې راغې صدر یو درې نور دي د دې برکه به ان شاء الله سبا بیان انسان وسره پټېلې شي محجوب کېږي شي تو سبح له السماوات و تسبیح و ایدی اللہ لپرا السماوات و سمو و اسمان اللہ والارض و ازمک و من حواسو پیه اللہ چپدی کدی و ام من شین او نشت دیو شی اللہ یسبح بحمد مگر تسبیح و اید اللہ دا تعریف سرا پاکی بیان اید اللہ تعالی بحمدی سرا دا تعریف دا اللہ نا نو بعد مفسرین وی سبحان الله وبحمده دا الفاظ ټول وای ولکن لا تفقهون لیکن تاسو نه پوهیږئ تسبیح هم پپا تسبیح د دی باندې انه کان یقینا د الله تعالی حلیما صبرناک جل مؤاخذنه کوي غفورا بهن کې و اذا او با وخت قرات القران چې تلل قران لرا جعلنا بینکم اگرزو پمستا کی و بین الذین و پمستا کسانو کی لا یومنون بالآخرہ جیمان لروڑی خیرت باندی نو ګرځاو مونږه حجابا یو پردا مستور پټکلې شوی د حواسونه یا ولولین الاخرین القد المدینه رحم المساکین یا الله دې صدافت پراته نصیب کې الله خیر برکت نصیب کې یا الله کریم خدای دا الله تسبیح دا الله رحمت توفیق را نصیب کې کریم خدای په دې باندې زموږه اختتام کې په دې باندې زموږه ژوندګي کې یا الله کریم خدای ته زموږه راضی شه الله ځان نصیب وګرځه صلی الله تعالی علیه